Genie X Double Six. Nilisema sitopenda, nimependa, penda tena. Sasa nimeshatekwa, nimetekwa, otekwa tena. Yani kama njiwa, tunapepea wawili. Nina ye, hatuna kitenda wili. Jamani si kwa penzi hili, sipo mwona ninavurugwa akili. Ninawaza kinya chafu, sanja kwa je, sanja kwa je, sanja kwa je. Ninawaza kinya chafu, sanja kwa je, sanja kwa je. Yeah.